imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini. Mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake. Agosti 28 2000 hadi Agosti 28 2019, miaka 19 imekamilika Burundi ikiendesha makubaliano ya Arusha, ambayo baadhi ya wadau wa siasa wasema kwamba makubaliano hayo yamekuwa na manufaa makubwa kwa taifa lao. Na kuna ripotiwa moto ambao umezuka asubuhi ya Jumatano hii katika kiwanda kinachojihusisha na masuala ya kilimo cha pamba Kojerko. Mkurugenzi wa kiwanda hicho asema kwamba madhara ni madogo. Na hii Jumanne, muasisi akiwa pia rais wa kwanza wa Gambia afariki dunia kwa umri wa miaka 95. Kwa haya na mengineyo, jiunge nami. Jina langu Moise Misago, mitambo yaongozwa na Dorine Uimana. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tukianza katika ukurasa wa siasa ni kwamba miaka 19 imekamilika kukisainiwa makubaliano ya Arusha, ambayo yalipelekea kugawana kwa utawala kati ya makundi hasimu nchini Burundi. Makubaliano hayo yalisainiwa na vyama 17 katika chama madarakani CNDD-FDD. Wanasema kwamba mengi yaliyomo katika makubaliano hayo yaliwekwa katika katiba ya nchi. Amesema hayo Nancy Ninette Umutoni, anayehusika na mawasiliano katika chama tawala. Na makubaliano hayo ya Arusha yalisaidia Burundi kurejesha utawala wa kidemokrasia nchini. Matamshi yake Jean Dodier Mutabazi, mmoja kati ya walioshiriki Arusha yalipokuwa yakisainiwa makubaliano hayo. Hata hivyo, anasema kuwa kuna yale ambayo yalisalia ambayo yalilazimu kuwepo kwa saini ya kusimamisha mapigano yaliyopelekea kusitisha vita nchini Burundi. Na kwa upande wake, rais wa zamani wa Burundi Silvestre Ntibantunganya anasema kwamba makubaliano hayo yalikuwa na umuhimu mkubwa katika kupatishia suluhu la ubaguzi katika utawala uliokuwa ukizingatiwa kwenye misingi nchini Burundi. Kwa mujibu wake, makubaliano hayo yalitoa mwelekeo wa kisiasa ili kusitisha mapigano yaliokuwa yanajiri kati ya Warundi. Tumsikilize. Kuhusikana na swala hilo uliloniuliza, ni kwamba makubaliano haya ya Arusha yameisaidia taifa la Burundi mambo mengi. Maana tatizo lililokuwepo Burundi lilikuwa ni la ubaguzi wa makabila pamoja na vyama. Makubaliano ya Arusha yalijadili pia masuala ya kisiasa, maana kuna sheria ambazo hazikuwekwa kwenye makubaliano hayo, na kuna zingine ambazo zimewekwa na kuna zile ambazo hadi sasa zikingali zinajadiliwa. Ili kukosoa uovu ambao tumeupitia uliosababisha kuvuruga taifa la Burundi kuhusikana na masuala ya usalama pamoja na ushirikiano, kichwa cha majadiliano hayo kilikuwa ni cha amani na ushirikiano kwa Warundi. Yale yaliyoafikiwa kwenye mkataba huyo wa amani wa Arusha ilikuwa ni kuleta mfumo mzuri wa kisiasa pamoja na kusimamisha vita na mauaji yaliyokuwa kijiri nchini Burundi kupitia mfumo wa majadiliano na vikundi vilivyokuwa vikibebelea silaha. Amesikika ni rais wa zamani wa Burundi Silvestre Ntibantunganya, na alikuwa akitarjumiwa na mwenzetu Ismael Kuizera. Daima na ukurasa wa siasa ni kwamba kipindi cha wiki moja pekee ndicho kilipewa watawala, polisi na wawakilishi wa vyama vya kisiasa toka ngazi za wilaya hadi kwenye vijiji, ili wawe wametokomeza maswali yote yanayosababisha mzozo kati ya wafuasi wa vyama vya kisiasa. Gavana wa mkoa wa Ngozi amuru viongozi wa wilaya na wale wa vijiji kufanya mikutano ya wadau wote kwa kila ngazi kushughulikia changamoto hizi kabla ya uchaguzi mkuu hapo mwakani. Albert Nduimana alifahamisha hayo katika mkutano wa maafisa wa usalama na wakilishi wa vyama vya kisiasa, mkutano wa kubuni mikakati ambayo inaweza kusababisha utulivu katika kipindi hiki ambacho Burundi inajiandalia uchaguzi mkuu. Na vijana wanaojiunga na vyama tofauti vya kisiasa wanapaswa kukumbuka kuwa baada ya uchaguzi nchi inaendelea kusonga mbele. Bila amani na usalama, vijana hao hawezi kufikia maendeleo. Matamshi yake gavana mkoa wa Cibitoke, ambapo anasema kuwa hali ya utulivu inajiri kati ya wanaharakati wa vyama vya kisiasa, utulivu unaotokana na mikutano mbalimbali na viongozi wa vyama, mkutano ambayo anazidi kuendeshwa katika mkoa anaoongoza. Nao vijana kutoka vyama mbalimbali vya kisiasa vinavyofanya kazi za katika mkoa Muyinga waliunda timu ya mpira wa miguu ya pamoja, timu ambayo ilichuana katika mechi ya kirafiki na timu ya polisi Jumanne hii huko mkoani Muyinga. Kamishina wa polisi mkoani humo Jerome Nibogora anaripoti kwamba taasisi hiyo ya polisi iliandaa mechi hiyo ili kuwakumbusha vijana kuwa zaidi ya kutokubaliana kisiasa, kuna mengi ambayo yanawakutanisha katika wakati huu wa maandalizi ya uchaguzi mkuu hapo mwakani. Baada ya mapumziko madogo tu, tunaendelea na habari yenyewe. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Katika kurasa wa jamii ni kwamba sali la usafi linatia wasiwasi wawakilishi wa wananchi. Wakati alipokuwa akijibu maswali ya wabunge Alhamisi hii, baadhi ya wawakilishi wa wananchi walielezea kwamba uzembe ambao unazingatiwa haswa katika eneo la jiji kuu Bujumbura huenda likasababisha kurudi kwa magonjwa yanayosababishwa na usafi mdogo kama kipindupindu. Wanadai wawakilishi wa wananchi kuanzishwa kwa taasisi maalum itakayohusika na usafi, swali linalotambuliwa na waziri wa afya Tarindi Kumana ambaye anasema kwamba ni sehemu ya wasiwasi ambayo naye pia anayo. Nao mchakato wa kuagiza kifaa ambacho kitasimamia kipimo cha kuchukua dawa ya asili tayari umeanza kama alivyofahamisha waziri wa afya alipokuwa akijibu maswala ya wabunge Jumanne hii. Dr. Tadende Kumana amesema kutambua uwepo wa dawa za asili ambazo zinaweza kutibu baadhi ya magonjwa. Na katika kurasa wa kilimo ni kwamba kuna moto uliotokea asubuhi ya Jumatano hii katika kampuni ya usimamizi wa pamba Kojerko. Mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo Kojerko anasema kuwa moto huo haukusababisha uharibifu mkubwa kwa sababu polisi ya ulinzi wa wananchi iliingilia kati haraka iwezekanavyo. Ili kupambana na moto aina huo, Gustave Majambere anasema kuwa kutaongezwa mabomba katika kampuni hiyo. Huyu ni mmoja kati wafanyakazi wa kampuni hiyo ambaye alishuhudia wakati moto ulipokuwa ukiwaka. Tumsikilize. Hali ilikuwa kawaida tu, kwa juu moto umetokea ni mashini. Alafu moto kutoka mashini mpaka mashini moja wanaita grenade. Sijui kama naweza nikaonyesha pale. Pana mashini inaitwa grenade inatoaga maetenseni. Saizo etensel mukafika binaenda bikakaa binaingia mu mashine wanaita condenser. Hapo mu condenser ndo moto kafuna anza sasa, kafuna zaga pamba zile nzima kafika binawaka. Ila Mungu amesaidia, wa polisi wamefika na kuja mapema, tukazima hivi moto, tumeshazimisha, hamna tatizo zingine. Na ni vitu vipi ambavyo vimeweza kuharibika kutokana na janga hilo la umeme? Kutokana na janga ya umeme ni pamba imeungua mwanzo, na muda mrefu tunatumia kwa kusema tuzimishe, na wafanyakazi kama hivi siku nzima hatutatumika. Tutapiganisha kwanza kwa kusema tutoe hiyo pamba imeungua. Na ni kipi ambacho kinaweza fanyika ili moto wa namna hivi usiongeze kuwa unajitokeza katika viwanda tofauti? Vitu vya hivi viwanda ni kawaida, kwa juu vyuma vinasiagana. Kitu cha muhimu ni kuwa polisi iwe karibu tu ya viwanda, pale panapatikana kila mara, panapatikana intervention mapema. Ndio cha muhimu, kwa juu vyuma ni kawaida vitu vya moto vinakaaga. Mfanyakazi huyo amekuwa kwenye maiki ya mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kuma. Na daima na kurasa wa kilimo ni kwamba wakulima wa zao la pamba wa mkoani Chibitoke wanalalamika kucheleweshwa kwa kampeni ya ununuzi wa pamba ambayo ilikuwa imeanza muda mrefu kabla ya kampeni hii kuanza Agosti. Wanakitaka kiwanda Kojerko kuanza shughuli hiyo ili wapate pesa za kununua vifaa vya shule vya watoto wao. Meneja wa kiwanda Kojerko katika mkoa wa Chibitoke anatuliza wakulima hao akisema kwamba hivi karibuni kampeni hiyo itaanzishwa. Habari za kimataifa. Tukimulikia anga za kimataifa ni kwamba rais wa kwanza wa Gambia na muasisi wa uhuru wa nchi hiyo Dauda Jawara amefariki dunia Jumanne hii Agosti 27 akiwa na umri wa miaka 95. Familia yake imethibitisha kifo chake na kusema kuwa kimetokea katika makazi yake huko Fajara kwenye umbali wa kilomita 15 kutoka mji mkuu Banjul. Dauda Jawara alikuwa raisi mkongwe zaidi wakati alitimuliwa madarakani mnamo mwezi Julai 1994. Wakati huo alikuwa ametumia zaidi ya miaka 24 akiwa mkuu wa Jamhuri ya Gambia. Kabla ya hapo, Dauda Jawara ambaye alizaliwa mnamo mwaka 1924 alisomea nchini Scotland. Aliporudi nchini mwake mwanzoni mwa miaka ya 1950 kama daktari wa mifugo na alianza kujishughulisha na siasa mwaka 1960 baada ya kujiunga na chama cha Progressive People. Naye waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson anatarajiwa kumuomba malkia kusitisha shughuli za bunge katika mwezi Septemba. Hii ina maana kuwa wabunge hawatakuwa na nafasi ya kuzuia nchi hiyo kujiondoa kwenye Umoja wa Ulaya ifikapo mwishoni mwa mwezi Oktoba bila ya mkataba, kama ambavyo wamekuwa wakipanga iwapo ombi la waziri mkuu litakubaliwa. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 7:32, sina budi kutamatisha taarifa hii. Ni kushukuru mama mtegea siku tangu mwanzo hadi mwisho. Nikimshukuru pia fundi mitambo Eric Uimana ambaye amenisaidia upande wa pili. Mimi ni Mweze Misago na kutakia mchana mwema, nikikuageni kwa aherini.